يدار على ماهية الشيء وهو الذي يتركب عن جنس الشيء وفصله القريبين كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان دا قول شاري چدي طالبان ناكت واي وإذا خبر دا مبتداي محذوب جدي أغا حذب سوي مبتداي ودادا هذا دا مبتدا دا بيان قول شاري هن دا بخبر سي دا قول شاري باعتبار دا مضاف خبر دا مبتداي محذوب جدي فارغي يعني مبتدا ام حذب سوي دا او مرو المضاف ام چشتي طالبانو حذف نو بديش هذا دا بيان د قول شاري دي دا خلاص وس طالبانو قول شاري لاني نقطه واي وي لما فرغ فارغ سمسنيت د بيان صد كليات خمسو شما باجي د قول شاري و نو شرع شروع کی په بيان کی د قول شاري فقال باره د شويله قل القول الشاري دا خبره وکړه لوره بیا بل نقطه د طالبان کاغذی نیوینی قیل بازوی و امراد په قول سره ها هنا دلته هغه لفظ دال مرادی د قول معنا دا ده چې هغه لفظ چې دلالت کوي دا معنا ده لفظ دال معنا د طالبان لا ندی امراد د قول څخه هغه مصطلح د قوم ا د قوم په اصطلاح چې قول چیشته ویل کیږي هغه ندی امراد آن از ما مرادی دا مصطلح صد قون و مرکب قوم وای وای دا جه قول معنا مرکب دی ناکت وای دلتا دا جه قول دا مرکب معنا ند مراد دا قول معنا چه دا آغا مرول دا چه شدی طالبان دا لفظ دال دی ولی لئلا یخرجی چونوز هل تعریف آغا تعریف کول ففصل وحده یوازی او په خاصه واحده ها یواز یواز په فصل معنی یواز په خاصه معنی تعالی که تعریف کړی چې دا ونوږي ولی هغه خونو مرکب نه دی مفرد دی طالبانو تی به فصلس دا خلاص والجواب نو اندادی تعریف به ما په دغه دوه باندې یواز په فصل یا یواز په خاصه وي دا هغه قوم د خاصه جواب هغه دا دی چې دا ضعیف دی لا يقول به كثير من المنتكين فدير دير د منتكانو څخه قول لکی دا منتكين علما ندی هغه قول په دغه باندې نکوي چې دا مرول تعریف دی په مفرد سیوی ولزان دغه وجه قال ویلی شیخ رئیس ابو علی ابن سینا وی تعریف بالمفرد دا ندر خداج دا تعریف کول په مفرد دا نذر نادر دی خداج ناقص دی ام نادر دی ام ناقص دی نو دا نادر ناقص باره په حکم کې د معظم وی طالبان نو دا تعریف ندی نو وحین ازین په دغه وخت نو فالقول طالبانو پر اغه معنای متعرفه باندې دی قول چې دی پر اغه متعرفه معنا باندې دی چې اغه نومر ول اغه مر والاغه مرکب سی وجی وزیده مر و تعریف پا خاشه یواج تعریف پا فصل دی یواج دا ووز ده قول سرد ما دا معنا ناخم چه لفظ دال چه باره دا تعریف پا فصل و خاشه داخل سی اغا ده قول مصطلح بواخم چه ده مرکب معنا ده نقطه واگا تعریف پا فصل و پا خاشه دا غوزی من داده سبده ای جواب کن اغه باندې تعریف اکثرو منتکینو ندی منلی شیخ رئیس وای وای دا ندر خداج دی فپویږي نو د قول یا د مرکب معناش دا نادر و ناقص چووزی نو ستاوان کوي دی به پوسرت په تدبر کې طالبانو اشاره و یو بل جواب ته ده هغه ډیر مرول ول جواب دی او پر هغه ډیر څه اعتراض دی تقریبا د جلال طالبانو یو صفحه مکمله په لیکلې ده د جلال هغه دی شوای وای دا تعریف په فصل یواز یا دا تعریف په خاصه یواز دا نه وځي که د قول معنا دا مرکب کې ام نه وځي ولې په دا فصل چې یواز تعریف کوي یا په خاصه دا ام وای په مرکب دی ولې وای نو چې تعریف په فصل کوي د یو چا چې انسان دی یوار به داغه تصور بی و جمع کهی باره بی پدی ناتق چش کهی تعریف کهی نو باره ترکیب دا آغه و جمع و دا دی چار آغی دا دی فصل سا دای مرکب تی با پوز رد او یادش وای وای وای داغه تعریف چپ مفرد کهی اما فرد خو مشتقی وی طالبان مشتقی خو باره آغه ذات صفت واره وی نو ترکیب کرا غلی دی طالبان تی با پوز رد دش جواب ام علت سوی دی چی دامر بجلال کی دا تعریف په مطرح باندې دا نه وځي که د قول معنا مرکب ام کې نه وځي لیکن دا خبره طالبانو بیرته جلال رد کړې ده هغه اوله خبره خې دې چې رد کړې ده چې دغه تصور بې وجه ما خو د تعریف دپاره غواړي نو که هغه تصور بې وجه ما او دا تعریف په مفرد سره یو ځای کوې باره تعریف په مرکب بولې نو خو دا تعریف بیا موږ ول د مجهول مطلق وسو دا د وجما تعریف د معرفت خو دا د فارې چې تعریف تعریف شي نو باید باره نو موږ ول ګر سره دا د مجهول مطلق تعریف کني وو دا غي دی کنه دی او موږ ویل موږ ول هغه مشتق چې موږ ول ذات صفت دی د ترکیب دل ته دغه ترکیب مراد نه دی طالبان سی به فوسر نو خیر ته د چې وی چې دا تعریف په مفرد باندې تاسو جایز نه بولی یا صحیح نه بولی یا مون نه دی خوښ نو د قول معنا مرکب کی ودی او کیدش دی چې هغه ام داخله وی تعریف په مفرد صحیح بولی د قول معنا لفظ دال دی نو دا نه معنا چې دا لفظ دال نو مرکب دی لفظ دی د لفظ کی مرکب دی که مفرد دی تی به پوس وس دا خلاص اوس دا قول اشاره طالبان قول اشاره ورتوای معرف ورتوای طالبان تعریف ورتوای معلومات تصوری ورتوائی دا سلور سر نمونه دی قول شاری بولی معرفی بولی تعریفی بولی معلومات تصوریه بولی طالبان قول شاری ولی ورتوائی نومر ول بنابر مشور خودش مطلب دی قول معنا مرکب شاری معنا وضاحت کون کی نو تعریف خو ام پا مرکب وی دا معرف وضاحت نپکی جی دا یو معرف ولی ورتوائی دا معرف معنا خدا غدا چه تعریف کون کی وضاحت کون کی نو خوبی قول اشاره دا غشت تعریف بیا ولی ورتوائی تعریف خدا وضاحت کردن معنا دا خمستری ترجمه دا معلومات تصوری ولی ورتوائی نو تعریف خود کی جی پا تصوری معلومات جنس فصل بدر تا معلوم وی خو معرف چی انسان دی ندی در تا معلوم نو خدا غا معلومات تصوری دی طالبان تی به پوس را خیر مر ول داخل نمون اسول دا قول شاری تعریف چی شده یو تعریف خدای را تکوی قول دالون علا ماهیت و شیئن کل دا قول مقول شاری دا تعریف دیو فیو ما یحملو علا الشی لی افادت تصوره دا غا تا قول شاری وای چه حمل کیگی پر یو چا دا پار دا پایدا کولو دا تصور دا غا لکه تنگه انسان حیوان ناطق حیوان ناطق می پر انسان نکی عمل د څه دفاره دفاره د فائده کولو د تصور د چا د دې انسان دا د قول اشاره طالبانو تعریف دی او قول اشاره یا تعریف یا معرف یا معلومات تصوریه دو شرط غواړي طالبان یو شرط یې دا دی تعریف په پدش الفاظو کوي پر معرف په اوضح وي طالبان په پوهیږي کچیری تر آغا اوزه نی بیا نو مرول که خفیوی نو مرول دا تعریف پا آغا خفی و آخفا خو جایز نبی که روح سر مساویوی نو خو مرول دا آغا معرفت نپکیج او بل بداوی شرطی تعریف پا گرد امر جامعی و معنی تعریف کی دا غاری یا پا قول اشاره یا پا معرف خو گرد یو شیلی جامعی بخبلو افرادو لروی معنی بدا اغیار سوی قول اشاره دا غشی وسنو دی وای وای الحد حد دا قول دی دال دی پر ماهیت باندې د شی حد په خپل دا قول دی دال پر ماهیت باندې د شی دی دا د حد تعریف دی دا حد خود د قول اشاره طالبانو یو فرد دی قول اشاره خپل په ځان کې څلور قسم دی حد تام حد ناقص رسمی تام او رسمی ناقص د څلور سره تعریفونه به چیر چې راته حدیث هم خو دې ته ویل چې مرکب د جنس او فصل قریبه څخه وي لکه حیوان ناطق په تعریف کې د انسان او حدی ناقص بیا ودې ته ویل کېږي طالبان چې مرکب وي د جنس بعید او د فصل څخه لکه هغه جسم نامی ناطق یا جسم ناطق یا جوهر الناطق په تعریف کې د انسان چې وایه دا هغه مرول حدی ناقص رسمیتان بیا ودې ته ویل کېږي چې مرکب د جنس قریب او د هغه خاصیې څخه وي د جنس قریب او د خاصیې مرکب وي لکه حیوان زاهق په تعریف کې د انسان طیبه فوسره او موږ ول هغه رسمي ناقص بیا ودې ته ویل کېږي چې د جنس بعید او د خاصیې څخه مرکب وي یا د عرضیات مرکب طیبه فوسره ودې ته رسمي ناقص ویل کېږي وجد تسميه ام جوري هدي تام ته چا دي تام واي پر طول ذاتيات مشتمل دي تام ذاتيات تفصيلي په هدي ناقص کی ذاتي او دانه پاته سوي دي په پيري چې اغه مرو الاغه جنس قريب دي او اغه رسم ته چې بیا تام واي نو فرش می تام چې طالبان اغه جنس قريب ذکر وي نو مشابهت ته هدي تام سره لري په دې کې چې دواړه مشتمل دي پر چا باندې پر هغه جنس قریب باندې د هدي تام سره تشبیه و دا رسم ته من وزکه تام وایه په پوهېږې او رسمي ناقص ته بیا په دې رسمي ناقص وایي چې تر هغه مر ویل مر نو د رسمي تام مر ول په ده کې څه نقصان دی په هغه کې جنس قریب ستا په دې کې جنس قریب نشته نو خو نقصان کې رالی که نه رالی دا خو هغه د دوی د مکمل حدی تام واجه سوله د حدی ناقص واجه سوله د رسمي تام او د ناقص واجه سوله یا مطلق حد ته ولي حد وایي یا ناقص یا تام رسم ته رسم ولي وایي یا ناقص یا تام هغه وجه دا ده دا حدی تام یا حدی ناقص دا مشتمل پر فصل قریب دی فصل قریب هم په حدی تام کې شته هم په هغه حدی ناقص کې شته نو عباره د ایمانی د اغیارو ګرځي په دې اعتبار چې هغه فصل قریب پکښې ذکر دی نو حد خو منعي ته ویل کېږي نو دغه حدی تام او حدی ناقص هم مانع دي نو چې دا منع یې په کمالي طریقه راوستل اوس مې عین منع وبلله لکه اغه زید مر ول ډیر عدل کوي باره د عاجل پر ځای د ته عدل ووایه نو دا حدی تام و ناقص چې مشتمل پر فصل قریب و تام منع یې د اغیارو راوستل اوس مې د عاجل پر ځای حد ورته ووایه چې در سره منع ده او اغه نورو دوو ته چې رسمي تام و ناقص دی چې رسم ورته وایي رسم د شي خو اثر ته د شي ویل کېږي نو دا عرضات هم پر هغه شي باندې یو اثر وي نو تعریف په اثر ته یې ځکه چه شي ویل دي رسم یې ویل دي خیر دا خبره تېره شول اوس چې د دې حد د تعریف راته وکړي وایي حد هغه قول دی چې دال پر ماهیت باندې د شي وي سوال واردېږي مشقق سوال دی طالبان خلاصه د سوال دا ده دا حد چې دال پر ماهیت د شي دی د ماهیت څخه تمام ماهیت ته شي مرادي او که بعضې ماهیت ته شي مرادي لکه لاندې نکتې چې ورسره لیکلي دي مر ول هغه تام ماهیت ته شي دی او که دش دی چې مر ول فیل جمله مر ول هغه ماهیت دی که تام ماهیت بیا د تعریف څخه د حد حدی ناقص ووتی دا خو د مطلقې حد تعریف دی باره به دا حد و تام و ناقص ته ویشل کېږي د تام به بیا خپل تعریف وي د ناقص به بیا خپل تعریف وي دا خو د حدی تام و د ناقص د مقسم تعریف دی نو په دغه د مقسم په تعریفه څه حدی تام ووتي ولې ته وا حد څه ویل دی دال پر جمیع ماهیاتو د شي دی نو حدی ناقص پر ټولو ذاتیاتو دلالت کوي یا او که چې د ماهیت څه د شي بعض ماهیت یا ماهیت فی الجمله مراد دی بیا خو هغه رسم کې داخل شو په دې مرول د حق په تعریف رسم نام خو خود داخل دی خو مشتمل پر جنس قریب دی او اغه رسم ناقص اغه قسمه چې مشتمل پر جنس بعید وی اغه هم کې داخل شو یو اغه رسم وتی چې اغه مرکب د عرضیات سخوی ذاتی بر سره پکشی نی یو دا اغه رسم بنوور دی خیر خو رسم بیا پکش داخل شو په تعریف کې د حد تی به پوسرت موږ به دلته جواب دشو چې د ماهیت څخه د شي دلته هغه تمامې ماهیت د شي مراد وي لکه نکتې چې اوله ویلي حجي ناقص ووتئ وجې وځي دا موږ د حجي تام تعریف کړی دی دا حجي ناقص تعریف نه دی کړی طالبان دا د حجي تام تعریف ښه نو چې د حجي تام تعریف دی دا حجي تام تعریف خو وروسته بیا راته کوي وهو الذي يتركب عن جنس الشيء وفصله القريبين وبیا تکرار علی په دې تعریف کې د حجی تام دام د حجی تام تعریف عام د حجی تام تعریف شو تکرار علی کنه رالی وم اغه تاکیدا کړی دی د زیاده چې وضاحت د پاره د شوایا او یا به د جواب چې یار د ماهیت څه د شی اغه ماهیت په جمله مراد دی لکه نقطه شوای وای باز ماهیت الجمله ما هي مراد مش في الجمله ما هي مراد يا قطا والرسم داخل شو وانزل في يقيد سرفروتي دا معنا دا شهد قول دان فرمايت الشيء في الجمله فقط توري وسرفروتي فر اغا ما هي دلالت كويش في الجمله ما هي يا واجب ما هي في باركه في الجمله وكدر دي ورسم تام ولو که پر ماهیت دلالت کوي خو د ماهیت په زمن کې پر اغه مر العرضیات و امر سره دلالت کوي دلته یوازې پر چا باندې دي طالبان مر پر اغه ماهیت باندې دي بارنو که ګرد وي که باز وي تی به پوسلس اشه پر دغه تقدیر چې د ماهیت څخه باز ماهیت واخې په قط پورې کښېږدي بیا دا خبره نشي کېږي دا د وهو زمیر نه دی طالبانو چې د حجی تام تعریف تکه دا و هغه حد تراجر هغه حد قول دار هغه تراجر نو دا غ تعریف هم بای چې باره د حجی تام او د حجی ناقص د دواړو او کله د دواړو دی دا یوازې د حجی تام د پاره دا تعریف دی نو خدا د وهو زمیر هغه حد تراجر دی هغه څه خمر دواړه اخیستې ور نو دا به هم د دواړو د پاره او کله د دواړو د فاره دی نو به جواب دی وو به دې ارجاع کې د ضمیر بس سنت الاستخدام او طالبان سنت الاستخدام خو دې ته ویل کېږي چې یو لفظ ذکر چې یو معنا جن مراد چې ضمیر ورته راجع کې بیا بل معنا جن مراد لفظ چې ذکر دی د حق هغه هغه قولی دان پر ماهیت د شی په جمله مراد ضمیر چې مې ورته راجع کې بیا نو مراجنی اگر قولی دال پر ماهیت پر تمام ماهیت شی دا مرادی نو خو استخدام به وکم نو سوال دا پسو خیر یو دو جواب اگر رکم کیوی اگر به پر رکم کی گورو طالبان نو دیوه و هو دا حد نو الذی اگر دی یه ترکب چه مرکب دی دا جنس سدشی او دا پس دا سدشی دا سی جنس پسل چه قریبه اینوی طیبه پوسولت دا خلاصو لکه حیوان ناطق نسبت و انسان ته واخیر طالبانو تی په فوسولت دا اوله اشه پر قول شارع باندې پرته ده طالبان دغه دی من اصطلاح المنتکن بعض اصطلاح د منتکنو هغه قول شارع دی کوم اصطلاح د منتکنو هغه مما یجب استهزاره نه دی چې ول بعض د شان سته بعض د شان چې دا غو حضور واجب دی اغه چاته شروع په یو شکې د علوم کوي یو داغه سه اساغوجي او چکولات خمساو بعض داغه سه قول شارع دی او هو دا قول شارع تعریف ته ویل کیږي او هو دا تعریف عام دی من اي يكون حدوي او کرسمي ولی لان التعریف اما یا فذاتيات یا بفارجات فان كان كثير اولو فهو حد دی وان كان كثير ثانيو فهو رسم دی هي لم فوس ان هذا ما عطت بالمعنى دي څنګه عطت بالمعنى دي على ما سبق پرمخ کی باندې دشتي وهو القواعد اغه ما سبق مر ول چې مخ کی سي اغه نو قواعد الله تعالی قواعد چې واجب استهزار ده اغه لمن اغا چاله يشريت شروبكم فشكي ده علمه يعني نودشتي هذه استاغوجي وهذا قول الشارية دا وقول الشارية ببارك راغباني معنى چشي عطس والقول معنى مركب دي الشارية معنى واضح دي فشي بلا شد قال السيد ولي ويغرز دا من تكسة تاشل دا مجهولات دي سواء كانت في دا مجهولات فستوري دي كتشتيكي دي هذا دا جواب دي دا سوال مقدر چدا خبر سيد کرده تقرير دا سوال دا دي مصنف لما بين چ بيان كليات خمسة فليما أورده ولي راوي قول شاريه بعدها ورست الكليات خمسة فأجاب بقوله جواب فدي قول كرده تغرز دا من تكسة تاشل دا مجهولات دي تصوري بي كتشتيكي بي تصوري پا قول شاريه حشليش ففهيري وهو آغا مر الغرز دا من تكو تاشل دا مجولات لا يحشل ناشلي إلا پا قول شاريه أو يا پا حجت ولزال داوز أورا دراوي مستنف بعد ورسته فرما بحثت كليات بحثت قول شاريه راوي وقدم مخير كليات عليه پرده قول شاريه لأنه دا كليات مادة دا لهو دا جه قول شاريه دا فاق ماده خبنو ترشي مخ کیوی کبنوی ولی لانو دا قول شاریه مرکب دی من ها دا جی کلیات والماده خو متقدم وی پرشی بانی ولی هاز السر دا دغ غرز دا ولی سبیعینی هی او را در آوره ری ورست تر قضایاو مبحث دا قیاس یادش جواز دا دغ سر دا ولی چی پر قیاس مبحث دا قضایاو مخی کری دی قضایاوی چه مخکری دی تر چا تر اغا قیاس اغا هم داغا غرز دی تالیبان پسی پر حد توری بانی رقم پروتی تالیبان دیوی ها زاده دا قبلیس دا اطلاق دا وصف دی پر اغا مرول ذات بانی دای اطلاق دا وصف پر ذات کردی اطلاق دا وصف پر ذات دا مانا دا وصفی حمل کردی پر ذات مبالغتا لکه زیدون عدلن که للمبالغتا دا دا مبالغية دا فار دي رقم مفيدا كي تاجوان كمالك شفر رجلون عدلون كي فإن هذه التشمية دا تشمية في اعتبار دا جيدا شأنه دا حد مانع دي وفالأولاء انداوا يسمى چه مستمع کرده وي حاددن مانا كون كي إلا دا كدا دي شأنه دا حد لكسر چه منعيه رجاس دا بيروالي دا غمنع دا كأنه منع دا بار نو فسمي فسمي مسماتي فهد اللجغات شو آغا من اتول كيلي فلغت نو فلا يدو سنوار جيلي هنداس وار حد فلغت كي من اتول كيلي وهو دا منع وصف دي قول الدار دا مانع دي وهو آغا نوزات دي نو فالحمل باچل دي دا غسوار نوستقص وفهر وقد يجابو كل جواب الكول كيلي لأندارك حد فأصل هادي دنو وادغم مدغم يكي دالي اول مرل پا اسقاط حرکت فدالي ثانيك تالبان اولو دا چه هادي دنس و اغير ادغام جائز ورط متوجه دي دوار پا چه دو جنس سلراش دوار حرکت والاوی سلط ادغام جائز دي اغا اول ساکن کر فدوم کی مدغم کر فبوری پا سار بارا هادي دنس سم حوزی پا ذب کرده دي سم خوب دغلی من سم خوب پی پا تخفیف پکشوستو پا عذب دا علیف باره حد جنی جور شد تی با پوسرد پا پسی اشد فرماهیتو شیئین بانی تالیبان فرماهیتو شیئین بانی اشد یا دغد ایمون روی من دغد یا بل رکمم پر داغ زی بانی دی یو بل رکمم دی تالیبانو آغاوی نی پر داغ حد بانی پروت اقول زوان ایدامو کی اقول زوان تعریف این کان کچیری پا جمعی ذاتیاتوی پا هو دا حجتان دی اما كونه حجي ولي بولي حد فلغت كمن عتويل كيش وهو ديم لكوني جاسه كدلو مشتمل پر ذاتيات دي مانية دي ده دخول سخة ده غير كيف دك دا سام خبره نوكر اغاز ما خبره سرديه بيه وفمير كي ببعدر تراش كما در تويله ما ولدته چمرو الحد واي مانية ده غيارو خو مشتمل پر اغا فشل قرب دي ذاتيات چه مشتمل دي ده خدا نمانا فداغ اعتبار مانا راولي ذاتيات سخجن سمدي حيوان الناتف داغ مانية دا اغيارو سدا حيوان لفظ دي ذاتي دي فیواز بنا چک معنی دا غیار سوی دا غیدی کنری ادا ذاتیات ذکر کنی و اما کونو تام چه بوی فلی کون الجمع ذاتیات مذکر دی پی پدکی تام یا ذکر بوی فمیر که بیا پاشو که داراش چه من رول حدور توایی ولی خدای مشتمل پر پسلی قریب بانی دی پسلی قریب معنی دا غیار است دی نو ادا من رول دتا پداغا حدوایی نو خدای معنی دی او این کانو که چیری دا تعریف پا باش ذاتیاتو وهو ذا هج ناكس اما كونه هج ولي بولم فلانه ذيل اجتماعي مشتمل فر اغر بس لقريب دي يكون معنيه ده دخول السدي دا اغا وجه فابل كي ويلي وي امسو واما كونه كدل ده غدي من كونه ناكس دي فلي نقصان منو ناكس تي باج ذاتيات بدك اني كاغ جنس قريب دي اغا نستفي بدك دا خلاص دويما شد فر دا ماهيت شيئين باني فرطر قولوا على ماهية شيء يخرج وزي به فدغبان رسم ولأنه دا رسم لا يدل دلتنك فيه فر ماهية بشي بل فر عرزيات يكي فإن قيل كتاي ترازك حدخ معرف أو دا قول قول دال دا يتعرف حد فقفل معرف طويل كيل ولحد سمانا تعرف ذاتيات تعرف ذاتيات دا معرف لني د دغت معرف و د تعریف تعریف تی را ته وکړي په دې قول دال على ماهیت شیء په دې کې تعریف راته ولا يجوز نذر وا تعریف د معرف نه دی روا و الا کرواش يلزم لازم به تسلسل مختسلسل براش طالبان ولی حد په خپل معرف تی تای په دغه تعریف را ته وکړي قول دال على ماهیت شیء دا قول دال وسط حد دا معرف نو چې هغه حد معرف او هغه تعریف غوښتي دا قول دال معرف دی دام تعریف وایي د دې تعریف په بیا په دې وکم د دې قول دال على ما شيء ففر چې ما يحمل على الشيء لافاده تصوره هغه په بیا دغه معرف نو چې دغه معرف تعریف غوښتي هغه ما يحمل على الشيء لافاده تصوره هغه بیا بل تعریف وایي دا هغه تعریف چې په نورو الفاظو کې ما هغه بیا معرف دی اغه بل غواړي نو تسلسل براش طالبان نو تعریف د تعریف ناروا دي تا ولي کړی دي لازم مش تسلسل ولي حد د حد دا دا سوا دا فلاش سوا جواب ورتي قلنا مر واي لا نم نم نم لزم د تسلسل ولي حد د حد عين حد حد د حد دا عين حد دي طالبانو د دې حد حد دا غدي چقولم دال علامه اي شي دا بیا چې بل حد غواړي عین دا غری بل نه غواړي دا د حد حد عین دا غ حد لپاره به صحت بل نه غواړي کما لکچې ان وجود د وجود عین وجود دی طالبان دا خبره کستی په یاد د میزان چې ما تفصیلا درته وکړ هله ته بیا خبره په مفهوم کې و ول مفهوم لره مفهوم پیدا کیږي نو بهره د ول مفهوم د مفهوم عین مفهوم دی لك وجود دا وجود عيني وجود دي على كم دا غمرول مشبابه وغرزاو دلتا چه دا حد دا حد عيني حد دي دا جي مشبابه ام دا غفي چه وجود دا وجود عيني وجود دي سنگ وجود دا وجود عيني وجود دي دش مثال ري طالبان چه زوز دا يوائم چه ملا پرواز موجود ملا پرواز تي پیجني خودش مشور دي لكاتور تد تي بفوز دا يوائم ملا پرواز موجود دا موجودن طالبانو مشتق دي او کمستر دي څوک به جواب راځي مشتق دي نو خبر لا پرواز می دا موجودن ور حمل کی او دا قانون دي طالبان مشتق چ پر ارچا حمل کئ داغه مشتق می بدب یوار پاغه چا پر قائم وي بیا مشتق پر حمل کی نو وجود چ د دې موجودن می بدب دا به په ملا پرواز پرې قائمه وي بیا نو موجودن پر حمل کولی شي تاغی دی که نه دی یو چا پورې چې ظرف قائم نه وي ظارب ورته ویلی شي په یو چا پورې چې علم قائم نه وي عالم ورته ویلی شي په یو چا پورې چې طلب نه وي مستی طالب ورته ویلی یا دا قانون دی چې حمل د مشتقي دا مل الفرع د قیامې د نبدې ده نبدا به یوار پر قائم وی بیا مشتکی پر عمل کیل آشد وجود پا پلا پرواز پر قائم دی ده اغا وجود پا وجه موس موجودن پر حمل کی واملا پرواز موجودن اوس پشتن کوم چه اغا وجود چی پا ملا پرواز پر قائم و چه ده اغا وجود پا وجه موجودن پر حمل کی اغا وجود پا خپل معدوم دی که موجود دی که تر اتوا چه معدوم دی او وجود پا خپل معدوم دی ده معدوم پا اعتبار بانی موجودن پر او چه حمل کیجی یا نو اغه وجود به یوار خپل موجود وی باره په داغه په اعتبار دغه موجودن پر لا پرواز عمل کی شنو چې اغه وجود خپل موجود دی پر اغه وجود موجودن نسم عمل کولای یوار به وجود پر وجود قائموم وجود پر به یوار وجود قائموم بیا به وجود موجودن بولم عاشقی هغه وجود پر می بل وجود قائم کی وس پراغه وجود موجودن حمل کیس عاشق پرداغه وجود موجودن همر سودا دا وجود په اعتبار داغه وجود خو بنو بیا موجود وی پردا وجود چې موجودن همر سپدی وجود پر بیا دا وجود قائم داغه وجود په واجه موجودن پر دی وجود همر دا وجود خو بیا موجود دی چې موجود سو موجودن دی پر حمل کی فدی وجود پر بیا بل وجود قائم داغه په واجه به پردا موجودن حمل کی هغه وجود به په خپله موجود وي مشتکي به پر عمل کوي بل وجود غواړي دا خپل